Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey, bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Tahaviden derse devam ediyoruz inşallah. Bugünkü mevzularımız, belki soru cevap faslıyla biraz gitti ama olsun, o da bir derstir. Hayrıyla şerriyle Allah'a iman etme konusuyla devam ediyoruz. Bu kaderin rükünlerinden bir rükündür kardeşlerim. Allah iyiliği ister, iyiliğin olmasını murad eder, şerden hoşlanmaz, şerrin yapılmasından da hoşnut kalmaz. Ama insanoğlu yaratılış haliyle, fıtratıyla iyiliğe değil de kötülüğe daha çok meyillidir. Yani bir insanda doğru sözlülük vardır ama en çok ne konuşmayı ister? Yalan söylemeyi ister. İnsanda haya vardır ama hayasızlığa daha yakındır. İnsanda kanaat vardır ama açgözlülük insanda ne yapar? Daha ağır basar. Ama Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği nedir? İyidir, hayırdır. İyinin hakim olması, kötünün yer bulup genişlemesinden hoşlanmaz. Ama iyiliklerin hepsi Allah Azze ve Celle'nin bizlere lütfu, kötülük olan her şey de bizim kendi ellerimizden, işlediklerimizdendir. Hiçbir şerri Allah'a nispet ne yapamıyorsun? Edemiyorsun. Yani Kur'an'ı okuduğumuzda o müşriklerin sözlerini naklediyor Allah Azze ve Celle. Eğer Allah bize böyle, Allah bizi böyle halk etmeseydi biz müşrik olmazdık. Melekler onlara ne diyor? Sizlere bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Size bunların yanlış olduğunu söylemedi mi? Söyledi. Peki siz ne yaptınız? Biz onları yalanladık. İşte yalanladığınız ateşe girin derler diyor. Hiçbir zaman Allah şerri ne yapmaz? Murad etmez. Allah iyiliği emreder, şerden de sakındırır. Ama işleme yoluyla kul olsa da yaratan nedir? Allah'tır. Yaratma yönüyle kula ne yapamıyoruz? Nispet edemiyoruz. Ama iyilikler Allah'tandır. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman İnsanın kötülüğünü ne yapmaz? İstemez. İyilikler her zaman hasene veya nimet olarak ele alındığı gibi kötüler de her zaman, kötülükler de nedir? Seyyiye veya günah babında ele alınmıştır. Seyyiye, haseneler iman şube şubedir. Şu şu şu şu şu diye tarif edildiği gibi günahlar da, belalar da küfür ve küfrün şubeleri olarak ne yapılmıştır? Ele alınmıştır. Bu da böyle diğer konularda zikredilmiştir. Haseneler, yani iyilikler, insana sevap kazandıran meseleler, en üstü la ilahe illallah'ın zirveye ulaşması, en ednası ise yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izale edilmesidir. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir diken diyor meselesinden İki insan cennete girdi biliyor musunuz diyor. Birisi diyor bir kuyunun kenarına bir çalı çırpı koydu. İnsanlar gelip de ona düşmesin diye. Birisi de geldi insanların ayağına takılmasın, onlara zarar vermesin diye onu oradan aldı diyor. İkisi de cennete girdi diyor. İkisinin de niyeti ne? Halis ve hakikaten de doğru, yapılan amel de güzel. Ama birinin düşüncesi onun içine birinin düşmemesi. Aynen bir gün aleyhissalatü vesselam namaz kıldırırken biz diyor namaz kılıyorduk diyor, karşıdan bir ama geldi diyor, onun da tam önünde diyor bir kuyu vardı diyor, geldi cuk düştü diyor, hepimiz güldük diyor, bırakın namazı dedi diyor. Ondan sonra tekrar, çünkü gülme namazı ne yapıyor? Bozuyor. Halbuki onun orada çalı olsa, öbürünün koyduğu, o ona takılacak, ne yapacak? Anlayacak ki burada bir engel var. Geliyor cüp düştü diyor içine diyor. Biz de güldük diyor. Demek ki hayır olan, iyi olan ameller insana sevap getiriyor. Mesela şuraya birisi geldiğinde biriyle onun arasında nizalaşma varsa, suratını asıp da şöyle döner, hiç konuşmazsa, bu nedir? Bu buğuzdur ve kötülüktür. Ama senin ona göstermiş olduğun güler yüz, iyilik nedir? Bak bu bile sadakadan sayılmış. Hatta Müslüm'ün kitabı zekatla, bak hiç alakası yok bu hadisin orada. Senin diyor eşinin diyor ağzına vermiş olduğu bir lokma dahi ibadetten ve kulluktan. Hatta eşinle yapmış olduğun cinsi münasebet dahi diyor. Sahabe diyor ki ya Allah'ın Resulü, bu da olur mu? Bu da olur mu? E diyor, sen bu cinsi münasebet isteğini haram yoldan gidersen bu sana günah getirmez mi? Getirir. Akabinde de bir ceza getirmez mi? Getirir. İşte bu da sana sevap getirir diyor. Sadece eşinin ağzına verdiğin bir lokma sadakadandır diye bak İmam Müslüm'ün zekat babından. Sen ara dur başka yerde. Bulamazsın ya. Onun için demek ki iyilikler Allah'tan ve sen imanını, tevhidini koruduğun müddetçe senden sudur olan her güzellik sana hayır olarak. Hatta camiye giderken, mescide giderken attığın her adımda bir sevap ve bir günahın ne yapılıyor? Siliniyor. Bakın bunların hepsi iyilik babında. Gitmeyince belki günah almıyorsun ama o sevaptan da ne yapıyorsun? Mahrum olduğun gibi günahın da ne yapmıyor? Silinmiyor. Demek ki iyilikler Allah'tan, teşvik edici her şey ondan, bize birçok sayısız nimetleri veren o, ama başımıza bir bela, bir musibetin gelmesi ise kendi ellerimizden işlediğimiz günahlar yüzünden. Demek ki kötülüğü Allah'a ne yapamıyoruz? Nispet edemiyoruz. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iftitah tekbirinden sonra yaptığı duada hayır bütünüyle senin elindedir. Kötülük ise sana değildir. Yani sen katıksız bir kötülük ve şer yaratmazsın. Aksine bütün yarattıklarında bir hikmet vardır. O hikmet itibarıyla bir hayırdır. Ancak bazı insanlar için onda bir şer, kötülük bulunabilir. Bu ise cüzi ve izafeli bir şerdir. Küllü, mutlak bir şerre gelince Allah Azze ve Celle bundan münezzehtir ve ona şer ne yapılamaz, nispet edilemez. Onun için kardeşlerim, hangi mesele olursa olsun nefsimizin şerrinden Allah'a sığınmamız gerekir. Çünkü her sohbetimize başlarken Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu Hutbetül Hac'a duasında nefislerimizin kötülüğünden ona sığınırız diyoruz. Demek ki insan nefsinin hem kendi bedenine ve hem topluma hem yaratılan her şeye verdiği zararı bir düşünün. Veyahut Âl-i İmrân suresinde gelen ayeti dikkat ederseniz, eğer diyor Allah'ın sana bir lütfuyla yumuşak olmasaydın, kaba, katı, sert kalpli olsaydın etrafındakiler ne yapar? Dağılır giderdi. Yumuşaklık kimin lütfu? Allah'ın. Bak iyilikler Allah'tan. Kaba, katı kalpli olmak kimden? Senden. Allah hiçbir zaman katılığı, sertliği ne yapmıyor? İstemiyor. Yapan sensin. Akabinde gelen olayların da neticesini hazırlayan kim? Sensin. Ama yaratan Allah. Allah Azze ve Celle Resulü ile diyor ki Allah'ın diyor yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermemiştir diyor. Yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yoktur diyor. Düşünün şimdi, şu kalemi şöyle birine dürtsem ne olur? Acır. Şöyle yapsa sadece saçı bozulur. O da tarar. Ama kalemi döktüğüm zaman sadece elimi değdiğim gibi olmaz. İşte Allah Azze ve Celle iyilikleri nispet edebiliyorsunuz ama kötülükleri nispet edemiyorsunuz. Ha, burada şunu sorabilirsiniz. Peki biri görürken biri görmüyor. Birisi sıhhatliyken birisi hasta. Birisi zenginken birisi fakir. Birinin çocuğu varken birinin yok. Birinin kızı var, birinin oğlu yok. Oğulları var, kızı yok. Veyahut biri de bekar, evlenememiş. Veyahut hiç kimsesi yok, gariban. Bunlar ne olacak? İşte bunlar da Allah'ın kaderidir. Burada da Allah Azze ve Celle'ye neden böyle yaptın deme hakkına nesin? Sahip değilsin. Bakın bir de bu yön var. Deminki hani cüz'i dediğimiz yer var ya, bu da o bölüm. Onun için buraya da kulun burnunu ne yapmaması? Sokmaması gerekiyor. Aynen Hızır'ın kıssasında olduğu gibi, Hızır'ın diyor o sahile geldiğinde kafasını kopardığı çocuk doğuştan da kafir ruhluydu diyor. Ama biz hadis-i şeriflere bakıyoruz, umumen her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Peki bu ne? O Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Oraya burnunu ne yapmıyorsun? Sokmuyorsun. Olay bu. Ama iyiliklerin hepsi Allah'tan. Yine kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği, namaza gidiyoruz. Fatiha suresini her namazda bize ne yapıyor? Okumamızı emrediyor. Ve aleyhissalatü vesselam Fatiha okumayanın namazı nedir? Yoktur diyor. İmamın arkasında dahi Fatiha okumayanın namazı nedir? Yoktur. Fatiha'ya bakıyorsunuz, orada o kadar güzel dualar var ki, şimdi durup dururken siz, herkes kendi nefsini bir yoklasın. Sen günde kaç kere beni doğru yola ilet diye Allah'a dua ediyorsun? Sıfır. Namazı bırak. Namazı demedim. Belki dışında mı? Namazın dışında. Allah'a okurum ben Fatiha'yı o zaman. Fatiha'yı demedim. Günde kaç sefer ya Rabbi beni doğru yola ulat. Beni sırat-ı müstakimden ayırma. Gazaba uğrayanların, dalalete uğrayanların değil. Beni hep hak ehliyle beraber kıl diye kaç kere dersin? Hiç kimse demiyor işte. Sen diyor musun? Şöyle bir muhasebesini yapayım da. Yok. Yani çok nadir. Olduğunda... Anca ortam oluşacak. Yani bir şey olacak da insanlar böyle. Ama Peygamber Aleyhisselam her zaman derdi. Ama buna rağmen unutmayalım diye, bak namazın içinde bizi dost doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna, gazaba uğrayanların ve yolunu saptıranlarınkine değil. Hem de her kıldığımız rekatta bunu söylüyoruz. Ama farkına vararak söylersek, bak bu duayı da amin diye mühürlersek ve meleklerin aminiyle de örtüşürse ne olur? Allah kabul eder. Ama okuduğumuzdan gafil olursak, bu kimden? Bu senden işte. Ama sen o kıldığın namazda yaptığın duayla aynı mazlumun duası gibi bütünleşirsen ne olur? Kafir bile olsa gök diyor titrer. Ya Rab dediğinde Allah onun duasına ne yapar? İcabet eder. Neden mazlumun duasına icabet edilir? Hı? Niye yoktur? Çünkü o adam artık ruhen bedenen o başına gelen belanın Allah'tan gayri hiçbir kuvvetin kaldıramayacağını biliyor. Sen de dua ederken aynı edersen senin de duan aynı şekilde ne yapar? Yerine getirilir. Ama rastgele okursan şeytan gelir musallat olur. Sağa bak, sola bak. Hangi rekattasın? Ne okudun, ne okumadın bilmiyorsan acaba patron kızar mı? Şöyle olur mu, böyle olur mu? Abdestin var mıydı, yok muydu? Bu telaşlara düşerse, bunların da şeytanın verdiği vesveseyle yaparsan o namazdan sana nedir? Sadece vaktinin edası vardır. Yani oradaki ne duanda ne de başka bir şeyde ecrini zor alırsın. Onun için Allah Azze ve Celle bize bu duayı öğretmiş, Resul'ü okumamızı emretmiş ve Yüce Allah kulu bu yola iletti mi artık kendisine itaat etmesi, masiyetini terk etmesi için ne yapar? Ona yardımcı olur. Ona dünyada da ahirette de kötülük ne yapmaz? İsabet etmez. Fakat günahlar insan nefsinin ayrılmaz parçalarıdır. Kul her an hidayete muhtaçtır. Onun hidayeti olan muhtacı yemeye, içmeye, fıtri arzularını yerine getirmeye olan ihtiyacından nedir? Çok daha fazladır. Yine önemsemediğimiz ve tembellik ettiğimiz ve yapmayı istemediğimiz birçok şeyler vardır ki bunlar da nedir? Birçok hayrın elimizden kaçmasına sebeptir. Ama Allah Azze ve Celle lütfuyla, rahmetiyle bizi duaya, ibadete sevk edecek her yolu ne yapmış? Göstermiş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 24 saati içinde yaptığı duaları, şu Hüsnül Müslim diye rağbet olan o kitabı alıp da şöyle bir okusanız, sırf Peygamber Aleyhisselam'ın yatması, kalkması, evden çıkması, biriyle karşılaşması, elbise giymesi, bir meyve gördüğünde takındığı tavır, bir bela, bir musibet gördüğündeki takındığı tavır, söylediği söz, bir horoz ötmesi, bir eşeğin anılması veyahut korkunç bir rüyanın görülmesi ve artık birçok meselelerden ilk ayı görmesi, havanın karanlık olması, şimşeğin çaktığı durum, yani beşeri münasebetlerde rastladığımız her şeyden dolayı ne yapıyor? Yaptığı bir dua var. Peki bunları öğrenip böyle hareket etmek mi iyilik? Bunları terk edip hava karardı. Ha bak, demek hilal dönmüş. Böyle demek mi? Veyahut lanetlayın elbiseyi giyip sokağa çıkmak mı? Yoksa oturarak, sağdan başlayarak ve o elbisenin hayrını istemek mi? Hangisi? Elbisenin hayrı istenir mi? Bak, dualarda var. Ama öyle insan vardır ki aldığı elbiseyle hiç dua etmez. Giyer, dışarıya çıkar, caka satar, tepeden bakar, belki de elbisenin kulu haline gelir. Elbisenin kulu kahrolsun diyor. Yani birçok lanet sebebi var. Demek ki yapılan her şey Allah'a kulluk görevini yerine getirirken onu hamd ederek, onun verdiği, ihsan ettiği, lütfettiği her şeyin kadri, kıymetini ne yapacak? İnsan bilecek. Ve neticede mal da, mülk de, güç de, kuvvet de kimin? Peki bunu nerede söylüyoruz? Her namazın akabinde hem de sesli olarak Müslüm'de gelen rivayette her Müslümanın bunu söylemesi gerekir. Peki hiç düşünüyor musunuz? Bunların hep kaderle, iyiliklerle, kullukla alakalı olduğunu hiç akıl ediyor musunuz? Hiç şöyle tefekkür ediyor musunuz? Mal da mülk de Allah'ındır deyip de mal mülk yarışına girmeyi, güç de kuvvet de Allah'tandır deyip de her meselede kendi gücünüze hiç güveniyor musunuz? Bunları bir düşünmek lazım. Dün harici birisi girdi buraya. Yanında da çömezlerinden bir tanesi var. Ona sen şu kitabı al diyor. Alıyor. Koydu. Bizim Selo da onu herhalde tanıyor ki işten çıkarıyorlar mı falan. Allah yardım eder inşallah dedi. Yakaladım ben de bu sözü. Lanet dayı, kullanılan bakın bir söz. Hoca ya şimdi, o yanında da çömezi var, öğretiyor. Bugüne kadar sana yardım eden kim dedi? Allah dedi. Peki dedim, niye kullandın Allah yardım eder sözünü dedi. Ne var ki bunda? Resul'ün duasını dedim hiç duydun mu? Ya Rabbi, bilerek bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Şimdi diyor şirk mi koştuk? Sana bugüne kadar yardım eden kim? Allah. Demin ki kullandığın sözü bir daha kullan demiyor şimdi. Ayıktı. Allah yardım eder. Sen Allah'tan ümidi zaten kesmişsin. Farkında değilsin. Onun için tevhid ehli her söylediği sözde ayıktır. Peygamberin sözü ne var burada? Bilerek, kaç tane tevhid ehli bilerek şirk işler? Ama iblis peygamberin diline bile ne yapar? Dolanmaya çalışır. Açın Hac 52-53'ü bir okuyun. Hiçbir Resul, hiçbir Nebi olmasın ki ona bir vahiy indirdiğimizde iblis gelip o ayeti döndürtmeye, yani dilini sürttürmeye çalışmasın diyor. Onun için kardeşlerim, yaptığınız her şeyde ayık olmanız, bazınıza kafasına takılabilir bu mesele, hiç takılmasın. Düşünün, anlarsınız meseleyi. Allah'tan ümidi ancak kafirler keser diyor. Ama gafil olma oraya doğru insanı ne yapar? Yelken açtırır. Ve insanın boynundan ilk kaldırılan da nedir? Merhamettir. Merhamet gitti mi İslam'ın eserini de artık ne yapamıyorsun? Göremiyorsun. Demek ki kullar mal, mülk içinde de olsa malda, mülkte, güçte, kuvvette kimin? Allah'ın. Helak olan kavimlere bakın, neden helak olduklarını anlarsınız. Neye güç göz diktilerse, neyle insanlara karşı böbürlendilerse, Allah Azze ve Celle de aynı kendileri gibi yaratılmış ama kullukla mükellef olmayan, emrolunanı yapan, yarattığı bir şeyle onlara ne yapmış? Ceza vermiş. Yağmurla, sesle veyahut bir rüzgarla veyahut başka yer sarsıntısıyla ne yapmış? Onları silmiş, süpürmüş. Onlar da yaratılan ve onlar da emrolunanı yapan. Ama onların seçme hakkı neydi? Yoktu. İnsanoğlu Allah'ın verdikleriyle ne yaptılar? Böbürlendiler. Allah da onların elindekini yine onların çaresiz kaldığı şeylerle helak etmiştir. O yüzden küfür sistemlerinde bakın hep üç şey vardır. Hava, su ve ateş. Hep bunların üzerine kafa patlatırlar, efsaneler yazarlar, bunları ne yaparlar? Kurcalarlar. Bunlara hakim olan her şeye hakim olur tipinde felsefeleri vardır. Halbuki yaratan, her şeyi bizim emrimize sunan kimdir? Allah'tır. Onun sırrını arayacağına, onu yaratana kulluk et, o sana ne yapsın? Boyun eğsin. Ama o yaratanı bilmezsen öbürüne ne yapıyorsun? Boyun eğiyorsun. Suya tapanı gördünüz mü? Var. Güneşe tapan var mı? Var. Havaya, göğe tapan var mı? Var. Yaratıcıyı takdir edemeyince yaratılana ne yapıyorsun? Kul olmaya başlıyorsun. Onun için iyiliklerin Allah'tan olduğunu, gücün, kuvvetin Allah'tan olduğunu her zaman ikrar etmeniz sizin kurtulmanıza sebep. İşte her namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesli olarak malın, mülkün, gücün, kuvvetin Allah'tan olduğunu zikredin diyor. Ve tam mescitteyken Ebu Bekir'e diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sana diyor cennet hazinelerinden bir hazine vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü diyor. Mescitten çıkmadan bana hatırlat diyor. Tam mescidin kapısına varıyor. Ey Allah'ın Resulü, hani sen demin dediğini demiştin, yani bana cennet hazinelerinden, nerede olursan ol, la havle ve la kuvvete illa billah de. Çünkü Allah'ın sana takdir ettiği 99 bela ve musibet bir bu sözünle ne yapar? Gider diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bizleri imtihan için gönderdiği bela ve musibetler de var. Eyüp Aleyhisselam günah mı işledi de ona hastalık müptela oldu? Yusuf Aleyhisselam günah mı işledi de kardeşleri kuyuya atıldı? Hayır. Herkesin dünyada bir imtihanı var. Kimi köle olur, kimi hasta olur, kimi sıhhatli olur. Ayet-i Kerime'de dediği gibi kimi çoluklu, kimi çocuklu, kimi sağlıklı, kimi sağlıksız, kimi güzel, kimi çirkin. Kiminin rengi beyaz olur, kimininki siyah olur. Bunların hepsini Allah yapmaya nedir? Kadirdir. Onun razı olduğundan acaba yaratılan razı olacak mı? Ve bunun hesabına baktığımızda yarın kıyamet gününde kul hesaba çekildiğinde, ey kulum sana ömür verdin, ne yaptın? Hastalıktan sana gereği gibi kulluk edemedim. Eyüp Aleyhisselam getirilecek Bak o da kuldu. O da hastalığa müptela oldu. Seninki mi ağır? Onunki mi? O kul yutkunarak onunki diyecek. O halde bile Allah'a asla isyan etmedi ve kulluğundan da geri kalmadı denecek. Yani bunların hepsi bizim için nedir? Birer örnektir. Cehalet teşkil etmiyor. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Hayır namına olan her şey bizim hayrımıza, şer olan her şey ise bizim kendi nefsimizden, işlediklerimizdendir. Buna iman etmemiz gerekir. Bunun dışındaki bilgisizlik insanı isyana, hatta gizli isyana, daha sonra bir imtihandan debreşmesine ne yapar? Sebep olur. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Devam ediyoruz. Biz bütün peygamberlere iman eden inananlarız. Onların hiçbirinin arasını ayırmayız. Getirdikleri şeyleri ne yaparız? Tasdik ederiz. Yani biz bütün peygamberlerin Allah'ın Resulü olduğuna inanır. Onların getirdikleri kitaplara iman ederiz. Ama itaatımız, ittibamız kime? Allah Resulü'ne. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sohbet ederken kendisine Ömer Tevrat'tan bazı sayfalar getirmiş ve izin almadan okumuş, kafayı kaldırdığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığını, gözlerinin kıpkırmızı olduğunu ve boyun damarlarının şiştiğini görünce hemen diz çökmüş, biz Allah'a Rab, dini İslam, seni de Resul olarak gördük deyince Aleyhisselatü Vesselam, vallahi kardeşim Musa aranızda olsa ve getirdiğime tabi olmasa o da yoldan çıkmış sapkınlardan olur demiştir. Bu da gösteriyor ki biz hiçbir peygamberi birbirinden ayırmayız ve birbirinden kıyaslamayız, üstün tutmayız. Hepsine iman eder, tasdik deriz. Ama itaat ettiğimiz, ittiba ettiğimiz, tabi olmamız gereken Allah'ın Resuludur. Bugün birisi çıkıp da İsa kardeşim, Musa kardeşim, Muhammed kardeşim, ben hepsine uyarım derse bu insan kafir olur. Çünkü Musa aleyhisselam bile bugün gelse ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın getirdiğine tabi olmazsa, o bile yoldan çıkmış olursa biz kim oluyoruz veyahut bir başkası kim oluyor? Aynen Yahudilerin, Hristiyanların aleyhisselatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde biz La ilahe illallah diyoruz, Musa Resulullah diyoruz, Allah'ı çok seviyoruz. Biz La ilahe illallah diyoruz, İsa Resulullah diyoruz, Allah'ı çok seviyoruz dediklerinde Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayet-i kerimesiyle, beni çok seviyorsanız Resuluma tabi olun da iman ettiğinizi ben size ne yapayım anlayayım demiştir. Evet. Kardeşlerim, onların hepsi Allah'ın Resulü, Nebisi, peygamberleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde, hiç kimse benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu söylemesin demiş. Ve hiçbir bir peygamberi birbirlerine kıyaslatmamayı söylemiştir. Yine birisi Ensar'la Yahudi pazarda kavga ettiğinde, Yahudi geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a Ensar'ı şikayet ettiğinde, ne oldu diyor? Aramızda nizalaştık ve Yahudi tuttu Musa'yı alemlere üstün gönderen Allah'a and olsun ki, ben de tokada bastım. Muhammed aramızdayken sen nasıl böyle bir söz söylüyorsun diye diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tepkisi Ensar'a olmuş, Yahudi olmamıştır. Neden? Çünkü o kendi dininde onu en üstün görüp onu övüyor. Sense kendi dinini dayak yoluyla karşıdakine ne yapıyorsun? Dayatmaya çalışıyorsun. Hiç kimse benim Yunus bin Medda'dan daha hayırlı olduğumu söylemesin demiş ve hiçbir peygamberin biriyle kıyaslanmayacağını söylemiştir. Bu bizim işimiz değil. Bizim hepsine iman etmemiz gerekir. Ama tasdikimiz, ittibamız Allah Resulü'nadır. Kardeşlerim, akidede Nisa 48 ve 16'da gelen ayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmeti arasından büyük günah işleyen kimselerin muvahhid olarak öldükleri Allah'ın huzuruna onu bilip tanıyanlar olarak çıktıkları takdirde tevbe etmemiş olsalar dahi cehennemde ebedi kalmazlar. Onlar Allah'ın meşiyet hükmüne tabidirler. Dilerse onlara mağfiret eder, lütfuyla affeder ki Allah Azze ve Celle kitabında şirk dışında her şeyi affedeceğini söylüyor ve kalbinde zerre kadar iman bulunan birisi vefat ettiğinde günahı nispetinde cehennemde kalacak ve ondan sonra ikiden birine gidecektir. Ondan sonra cennete gidecektir. Ama şirk üzerine ölen bir insan ne kadar ameli olursa olsun o insanın amelleri kabul olmayacak ve ebedi cehenneme gidecektir. Büyük günahlar hadiste de geldiği gibi birçok sayılma vardır. Mesela büyük günahların başı Allah'ın bizi yarattığı halde şirktir. Komşu karısıyla zinadır, faizdir, adam öldürmedir, içki içmedir, haksız kazançtır, rüşvettir, dövme yaptırmadır, dişleri inceltmedir, kaşları inceltmedir, fıtratı bozmadır, kadınsa erkeğe benzeme, erkeğin kadına benzemesi gibi birçok şeyler büyük günahlardan sayılmıştır. Günahlar da İslam'dan çıkaran, çıkarmayan diye ikiye ayrılır. İman şube şube olduğu gibi küfür de nedir? Şube şubedir. İman arttığı gibi günah işlemeyle de kemalatı ne yapar? Azalır. Küfür de işlendiği şekline göre bir manası vardır. Allah'a karşı işlenenler vardır ki şirk boyutunda Allah bunu ne yapmaz? Affetmez. Her kim Allah'ın isim ve sıfatını bir başka eşyaya, taşa, bir canlıya verirse bu nedir? Şirktir. Allah bunu ne yapmaz? Affetmez. Bir de işlenen günahlar içinde kul hakkı dediğimiz vardır ki buna da Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Karışmıyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan muhakkak hakkını ne yapacak? Alacak diyor. Bir de insanın kendi nefsine yaptığı günahlar vardır ki Allah Azze ve Celle'nin bu meşiyetine kalmıştır. İşte tekrar ilk başladığımız mevzuya dönecek olursak bir abdesti düşünün. Allah bize namaza durmadan abdest alın diyor. Bakın bizim iyiliğimizi istiyor. Abdest azalarımızda işlediğimiz günahlar dökülüyor mu? Dökülüyor. Peki namaz bir nehre benzetiliyor mu? Benzetiliyor. Günde 5 sefer bir nehre girende kirden eser kalır mı? Kalmaz. Şöyle bir düşünün. Kalmadan nehirden çıkıyorsun ama bir daha nehre girme ihtiyacı hissediyor musun? Muhakkak insan kirleniyor. Yıkanmasa ne olur? Bitlenir. Aynen insan da arınmazsa kalbi kararır. Günahkar olur. Kafirliğe, müşrikliğe doğru ne yapar? Kalp yelken açar. Demek ki insan işlediği günahları şöyle bir bakış, bir düşünce, bir harama meyil, yani şöyle bir gitse yaptığı, küçücük gördüğün, belki de hiç önemsemediğin o amellerin seni nasıl temizlediğini bir düşün. O namaz insanı her türlü fahşadan alıkoyar derken Allah senin iyiliğini istiyor. Bak onlarla senin arandaki ahit nedir? Namazın terkidir diyor. Kim namazı terk ederse o müşriktir, o kafirdir, onun İslam'dan nasibi yoktur sözleri. Hele hele beni en çok etkileyen meselelerden bir tanesi, namaz kılmayanın Firavun'la, Haman'la, Karun'la birlikte, Belam'la birlikte haşrolunacağı ifadesini okuyacak olursanız tüyleriniz diken diken olması gerekir. Düşünün, durduğunuz bir yerde bir namazın terki sizi bir Karun yapıyor. Zenginsen. Bir Firavun yapıyor. Yöneticiysen veya devlet başkanlığına kadar gidiyorsun. Yani demek ki hangi pozisyonda olursan ol, namaz kılmıyorsan, namaz kılmayan bir insanın artık günahları da ne yapmıyor? Temizlenmiyor. Bitlenmişsin artık. Her türlü pisliğin barındığı bir insansın artık. Demek ki Allah Azze ve Celle bizlere iyilik ediyor, lütfediyor. Bir cuma bir cumaya kadar, bir Ramazan diğer Ramazan'a kadar. Olmadı, Ramazan ayında bir Kadir gecesi ne yapıyor? Seni anandan doğmuş gibi tertemiz yapabiliyor. Veyahut bir hacca gitme, haccı mebrur olanın doğduğu gibi, anasından doğduğu gibi olacağını ne yapıyor? Söylüyor. Demek ki iyilikler Allah'ın bize nedir? Bir lütfu. Kötülüklerse gücümüz yettiği halde hacca gitmeme, gücümüz yettiği halde orucu tutmama, emredildiği halde namazdan geri durma, gevşeklik yapma, tembellik yapma, gösteriş yapma, Allah'ı çok az zikretme, bunlar nelermiş? Hep kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulümlerdir. İşte günahlarda bu yönlü üç bölüm ve günahı işleyene verilen isimle iman edip imanının gereği amel eden insana verilen isim aynı değil. Şimdi hepinize birisi dese ki veyahut kendi nefsinize sen müminsin desen kabarırsınız. Böyle bir sevinç duyarsınız. Kendi nefsine de dahil kendin veyahut da birisi birine şurada münafık dese hemen dikilir, horozlanır. Ne münafık, ne yaptım demeye başlar. Ama insanın bir başkasından bir sözü duymaktansa kendi nefsini yaptığı amellerle şöyle bir yoklasa ve Ömer'in dediği gibi ben münafık mı oldum diye kendini sorgulasa herhalde müminliği yakalar. Çünkü insan hep iyiliklerini yakalarsa şeytan oradan girer ve aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birinin birini övdüğünü görünce onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor. Onu öldürdün. Düşün, birinin birini övdüğünü görürsen onun yüzüne ne yapın? Toprak saçın. Çünkü topraktan geldi, yine ona gidecek. Değer o kadar. Hiç kimsenin yüzüne ne yapmayın? Övmeyin. Ama sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü, İlla övmemiz gerekiyor. Yani vasıflı birisi, hakikaten hayırlı. Arkasından övsek, o da onun erken müjdesi. Yani cennetlik olduğudur. Ama yüzüne övmeyin diyor. Demek ki iyilikler insana her zaman hayrı kazandırıyor. Kötülükler hemen kapının ağzında. İyiliği terk ettiğinde ben kötülüğü işlemiyorum demene gerek yok. Mani olmaman da bir kötülük. Ona mani olamamadaki güçsüzlüğün de zaten senin imanının eksikliğidir. Onun için iyilikte yarışma, iyiliği tutma her zaman bize hayır kazandırır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim bir münker görür, eliyle düzeltirse o mümindir. Diliyle o da mümindir. Kalbiyle o da mümindir. Ama bundan ötesi hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Selman-ı Farisi'nin dediği gibi kendi sözüdür bu hadis değil. Üçü de kalmamışsa artık o yaşayan bir ölüdür diyor. Yani yaşayan bir ölü görmek istiyorsa bu üçünün olmadığı bir insana bakın diyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki iman şube şube olduğu gibi küfür de neymiş? Şube şube ve küfrün şubelerinden bir tanesi dinden çıkaran, biri de dinden çıkarmayan küfür. Dinden çıkaran neydi? Şirk boyutu. Çıkarmayansa günah boyutu. Şirk de ikiye ayrılır. Birisi küçük şirk, biri de şirk dediğimiz. Büyük şirk insanın imanını iptal eder. Küçük şirkse ameli iptal eder. İmanın aslı nedir? Durur. Yani riya dediğimiz olaydır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz diyor Deccal'dan konuşurken üzerimize çıka geldi ve küçük şirk nedir bilir misiniz dedi diyor. Nedir küçük şirk? Necdet. Biriniz diyor namaz kılsa uyuyordu lan bakarken. Biriniz diyor namaz kılsa diyor. Namaz kırarken diyor birinin de izlediğini görse, namazını güzelleştirse işte bu nedir? Küçük şirktir. Tanımını mı yapıyor? Anlayışı mı kolaylaştırıyor? He? Anlayışı kolaylaştırıyor. Çünkü ilk duyulan bir kelime. Küçük şirk nedir bilir misiniz diye ne yapıyor? Önce soruyor. Önce kelimeyi haber veriyor. Sonra kelimenin muhteva ettiği haberi getiriyor. Ve o haberin içinde hem tanım hem de görsellik söz konusu. Yani bir daha nedir bu veya hangi amel buna girer girmez sözünü ne yapıyorsun? Sormuyorsun. Eğitimde böyle geliyor. Namaz, oruç, zekat, hac, artık senden sudur eden her ne olursa olsun ibadetin kabulündeki birinci esas ne? Allah için yapma, ihlas. İkinci şart ne? Bekarlara sormayalım. Sünnete uygunluğu. Sünnete uygunluğu. Ya demek ki riya ikisine uygun dahi olsa ne yapıyor? Ameli iptal ediyor. Peki imanı iptal edebilmesi için adamın ne yapması gerekiyor? Kabri. Onu ele alması, ondan şefaat beklemesi, ondan korkması, kabre doğru namaz kılıp yetiş ya pirim demesi, değil mi? Bunlar da ne yapıyor? Aynı ameli işlese bile bu sefer niyet de bozulduğu için tamamen imanın iptaline kadar gidiyor. İman şube şube olduğu gibi tevhid de şube şubedir. İman artma eksilme kabul eder ama tevhid hiçbir zaman artmayı eksilmeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Tevhidin artması ne olur? İşrak ederse, şirket kurarsa şirke doğru gider. Eksilmesi ise bir şeyin iptalidir ki o da insanı ilhad ehli yapar, dinden çıkarır. Ama iman böyle değildir. İman salih amellerle artar, masivalarla ne yapar? Eksilir. Evet. Burada yine ehli kıble olan iyi ve günahkar herkesin arkasında namaz kılınacağı ve onlardan ölenlerin cenaze namazının kılınacağı itikadıdır. Mesela hep sohbetlerde bunu gündeme getiriyoruz. Müslüm'ün iman babında gelen bir rivayette iki sahabenin Medine'ye hicreti ve burada hastalanmaları ve birinin dayanamayıp intihar etme meselesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılmıyor ama Müslümanlara ne diyor? Kılın diyor. Bu da gösteriyor ki kişi günahkar dahi olsa iman üzerine zahiren öldüğü belli ise onun cenaze namazı ne yapar? Kılınır. İmam fasık, facir de olsa namazını kıldığı müddetçe onun arkasında ne yapılır? Namaz kılınır. Cenaze namazı kılınır. Cihada çıkılır ve cuma kılınır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına yarın diyor namazı geciktiren ve hakkı hukuku yerine getiremeyen imamlar geldiğinde ne yapacaksın? Ben diyor vaktinde kılar. Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Sen namazı vaktinde kıl. Onlar kıldığında onlarla birlikte tekrar kıl demiştir. Ve emre itaat ancak iyiliği emrettiği müddetçedir. Kötülüğü emrettiğinde onlara itaat nedir? Yoktur. İmam devlet başkanı fasık facir de olsa boynunda tevhid bağı olduğu müddetçe onlara nedir? İtaat söz konusudur. Ama günümüzde insanlardan öyleleri çıkmışlardır ki Kur'an okumuşlar, gırtlaklarından aşağı geçmemiş ve puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşmışlar. Ve alelıttak bütün insanları tekfire gitmişler ve cemaatle namaz kılmaya veyahut bir camiye gitmeye, onlarla birlikte bir cuma kılmayı ne yapmışlar? Tekfire gitmişler. Onları tamamen müşrik, kafir kabul etmişlerdir. Allah onların şerlerinden, görüşlerinden uzak tutsun. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan birisi bizim kardeşimizdir. Boynunda tevhid bağı olan bizim kardeşimizdir. Ama buğzumuz onu sevmemize mani değildir. Bir günah işlemişse günahı nispetinde buğz ederiz. Ama kardeşlik hukukumuzda ne yapmayız? Bozmayız. Çünkü içki içene hat vurulmuş. Hat esnasında sahabe ona lanet ettiğinde ona lanet etme. Vallahi Allah'ı ve Resulünü çok seviyor ama bak yapmış olduğu günaha karşı da ona ne yapılıyor? Hat uygulanıyor demiştir. Yine kardeşlerim, ehli kıble için, hiç kimse için şu cennetliktir veya şu cehennemliktir bu sözü söyleyemeyiz. Ebu Davud'un Sünen'inde nakledilen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmişten iki arkadaştan bahsediyor. Birisi diyor ibadete düşkün, birisi ise diyor ibadette gevşeklik yapardı diyor. Birisi birini diyor her zaman uyarır ve derdi ki diyor günah işleme, Allah'a isyan etme. Yine bir gün diyor onu günahta yakalayınca Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diye bir söz sarf etti diyor. Hiç günah işlemeyen ve sakınan ve sakındıran. İkisi de diyor Allah'ın huzuruna gittiğinde günahkar olanı Allah rahmetimle gir cennete deyip koydu ama o Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diyeniyse sen benim rahmetimden emin oldun diyerek bir bu sözüyle ebedi cehenneme koydu diyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, vallahi diyor kul öyle bir söz etti ki hem dünyasını hem de ahiretini ne yaptı? Helak etti. Yine kader bablarında gelen rivayetlere baktığımızda Ayşe annemiz diyor ki müminlerden bir kuş cennete uçtu diyor. Sahabelerden bir tanesini yeni doğan çocuğu ölüyor. Öyle deme ya Ayşe diyor. Allah cenneti yarattı. Cennet için ehil yarattı. Cehennemi yarattı. Cehennem içinde ne yaptı? Ehil yarattı. Ve yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayette müşriklerin küçük ölen çocuklarından soruluyor. Bunlar nereye gidecek? Onlar yaşasalardı hangi amel üzerine hareket edeceklerdi ve ne üzerine öleceklerdi en iyisini kim bilir? Allah bilir diyerek şu cennetliktir veya bu cehennemliktir diye hiç kimse hakkında konuşma iznini ne yapmıyor? Vermiyor. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi nefsinden örnek vererek hiç kimse yapmış olduğu ameliyle cennete giremeyecek. Sen de mi? Evet ben de diyor. Allah merhamet etmediği müddetçe ben bile cennete ne yapamayacağım? Giremeyeceğim diyor. Bukhari Müslim'de bu rivayeti Kitab-ı Rikah'ta bulabilirsiniz. Demek ki kardeşlerim hiç kimsenin ameliyle, ameline güverek cennete gidemeyeceği gibi hiç kimse içinde şu cennetliktir veyahut bu cehennemliktir deme hakkımız nedir? Yoktur. Allah sırat-ı müstakimden ayağımızı kaydırmasın. Bunlar önemli kaidelerdendir. Ama insan günahkar olabilir. Kader gelir. Cennette çok yüksek bir makama çıkabilir. Kişi hakikaten cennetlik insanların amelini işler. Son nefesinde yazı öne gelir. Cehenneme yüzüstü ne yapar? Düşebilir. O yüzden bize amel etme ve amel etme düşür. Allah sadıklarla, salihlerle beraber bizleri kılsın. Evet, ben daha fazla sizi sıkmayayım. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sorularınız varsa buyurun. Şu dışarıdaki masayı koyuverin.